Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het Israëlische leger kan binnen 48 uur de grondaanval op Gaza-stad inzetten. Dat zegt een woordvoerder van het leger. In het noorden van Gaza en Gaza-stad zijn sinds het begin van de avond zware gevechten aan de gang. Het leger zegt dat het bezig is met een grote aanval en dat het de stad heeft omsingeld. Gaza zit al de hele avond zonder internet en telefoonlijnen liggen eruit. Hulporganisatie Palestijnse Rode Halve Maan laat weten opnieuw het contact kwijt te zijn met reddingswerkers en artsen in Gaza. Er komen steeds meer Oekraïense mannen naar Nederland, dat meldt Veiligheidsregio Utrecht. Een derde van hen woonde eerst in een ander Europees land voordat ze naar Nederland kwamen en zich hier als vluchteling aanmelden om te werken. Een deel van hen woonde bijvoorbeeld eerst in Polen. Door de komst van meer Oekraïense mannen neemt de vraag naar opvangplekken toe. De Veiligheidsregio vraagt werkgevers om zelf voor opvang van Oekraïners te zorgen, zodat de opvang van de gemeente wordt ontlast. Max Verstappen heeft voor de 17e keer dit seizoen een Grand Prix gewonnen in de Formule 1. Lando Norris eindigde als tweede, Fernando Alonso werd derde. Op het circuit in São Paulo pakte Verstappen het record van het hoogste winstpercentage ooit in de Formule 1. Dat vorige record stond op naam van Alberto Ascari. Die won in 1952 zes van de acht races. In de Eredivisie is Ajax vandaag naar de 11e plek gestegen. De ploeg van John van het Schip won vandaag met 4-1 van Heerenveen. NEC Volendam werd na een spannende slotfase 3-3. PEC Zwolle won met 2-0 van Fortuna Sittard. En FC Twente, FC Utrecht, eindigt in een gelijkspel. En met de 1-1 voorkomt Utrecht dat het op de laatste plaats in de Eredivisie komt. Daar staat nu Vitesse. Het weer. Vanavond is het bewolkt. Ook vallen er buien. Vannacht neemt de wind af en blijft het regenen langs de kust. Morgen opnieuw regenachtig met veel wind bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur €1.000, elke dag €10.000, iedere week €25.000, elk weekend €100.000 en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leolux, Artivor, Lindelook, Zoenhee. Ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Pretty Woman, de musical gebaseerd op die iconische film. Beleef deze ultieme feel-good musical vol humor, nostalgie en romantiek. Nu in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanmusical.nl. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. NPO Radio 1. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond. Na maanden zonder zegen won de Ajax vandaag voor de tweede keer binnen een week tijd. Tegen Heerenveen werd het 4-1. Twee goals werden gemaakt door een speler die al afgeschreven was. Dit is de tweede voor Ekpom. Fantastische spits is dat, zeg. Hij, nee hoor. Iedereen had hem al afgeschreven. Kostte heel veel geld. Was topscorer in de op één na hoogste klasse van Engeland. En laat wel zien dat hij kan voetballen. Ja, de grote vraag is of het lek nu boven is bij Ajax. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Winnen, dat is misschien wel het eerste woord in het woordenboek van Max Verstappen. Ook vandaag was hij weer de beste. Dit keer op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. The current master of every driver in the field, the reigning world champion, is on his way to win number 17 of the season. Max Verstappen wins the Sao Paulo Grand Prix with a superb drive. En de vrouwen van Telstar speelden vandaag in een speciaal regenboogshirt. Inderdaad, dat shirt waren vier mannen vorige week niet in wilde spelen en daarom buiten de selectie werden gelaten. Bij de vrouwen van Telstar zijn ze juist trots om in een regenboogtrui te spelen. Nou, bij ons was het eigenlijk helemaal geen deal. Ik denk dat we juist alleen maar trots waren om het shirt te dragen. En ik heb helemaal niemand gehoord van ik wil het shirt niet dragen. Dus we hebben het inderdaad wel meegekregen, maar we hebben ons daar verder niet mee bezig gehouden. En nogmaals, we zijn super trots op als vrouwen dit shirt dragen. En we hebben aandacht voor het fenomeen Femme van Empel. Ze vermorselde de concurrentie in het Franse Pontchâteau en prolongeerde haar Europese titel in het veldrijden. Goed, en dan gaan we richting Ajax. Daar beginnen we mee, want Ajax vervolgt zijn opmars in de Eredivisie. Na de midweekse zege op Volendam, de eerste sinds augustus, wonnen de Amsterdammers vandaag. Ook het tweede duel onder trainer John van Schip. 4-1, zo zei ik net al, een zege op Heerenveen. Was van Schip daar tevreden over? Over de uitslag zeker. Ja, je kon vandaag wel zien dat het elftal... denk ik toch wat vermoeider was ten opzichte van de wedstrijd van donderdag tegen Volendam. En ja, Heerenveen maakt het ons zeker niet makkelijk. Dus we hebben ja, wat dat betreft tevreden uiteraard over de uitslag. Maar het lek is niet boven in de zin van dat we als een 6, een 7-0 en nee, zeker niet. En dat was een wedstrijd waar we echt ja, vol ervoor moesten gaan. En, even wat vragen over het compact verdedigen, John, wat jij ook benadrukt, hè? Gevarieerd aanvallen, maar compact verdedigen. Dan zie je toch nog ruimtes hè, ontstaan. Hè? Nou ja, dat was dus ook met name in de eerste helft. Dat we gewoon van achteruit niet snel genoeg aansloten. En te snel misschien de buitenkant zeg maar, aan lieten spelen. En je moet de binnenkant goed dicht houden. En dat deden we de tweede helft beter. En toen konden we ook, doordat het compacter stond, wat makkelijker druk geven op Heerenveen. Maar goed, ondanks dat was het geen een klare zaak dat we deze wedstrijd zomaar gingen winnen. Even ademhalen. Vorige week was ik in Eindhoven. Ajax staat onderaan. Het is ongekend. En nu met jou twee keer drie punten op Chaké. Even, heb jij een toverformule? Nee hoor, ik heb helemaal geen toverformule. Ik denk dat de jongens het zelf natuurlijk ook donders goed weten dat ze beter kunnen. En ook nog steeds beter kunnen dan wat we nu vanavond hebben laten zien. En daar moeten we gewoon volledig op door blijven gaan. Ja, het kan beter. Zeker. Het zal ook beter moeten. Zeker weten, ja. En punten zijn het beste medicijn. En je mag toch wel iets zeggen van jezelf. Waar ben je blij omdat dat overkomt? Je wilde een familiegevoel bijvoorbeeld, het vertrouwen enzovoorts, toch? Nou, je bent blij. Je ziet ook sommige jongens toch een beetje weer opleven. Met name zo'n Soetelo vanavond speelde gewoon een hele degelijke goede wedstrijd, vond ik. Nou ja, wat ik al zei, Robby, die deed het goed. Branco deed het goed. Ja, er zijn er meerdere natuurlijk. En ja, de mensen waar ik dan het eerst mee gesproken heb, Bergwijn en Berghuis, zijn alle twee belangrijk. Hè. Ik geloof dat Berghuis bij 3 goals betrokken is. 2 assists en dan het schot. Hè, die Chupa op het laatst nog inschiet. En Steve natuurlijk bij die eerste goal. Hè, waar was geen makkelijke bal, maar hij weet hem binnen te tikken. En dat hebben we nu wel nodig. Dat ze het elftal op sleeptouw nemen en helpen. En dat doen ze zeer zeker. John van het Zipperstad tegen Joep Schreuder, die we nu aan de lijn hebben. Goedenavond, Joep. Dag, Robert. Wat er in ieder geval veranderd is de stem van John van het Schip. Die is schor van het coachen. Dat is mooi om te horen. Hij heeft zich de longen uit het lijf geschreeuwd zo te horen. Hij zegt, het lek is nog niet boven. Merk jij wel dat er behalve de stem van het Schip iets veranderd is daar? Jawel. Winnen krijgt een gezicht, hè? Dacht ik vanavond. Wat ik al zei, 2 keer 3 punten in 4 dagen. Je merkt gewoon woorden als opluchting, een bepaalde vooruitgang. En dan blijkt toch wel, Robert, dat potverdorie, wat is voetbal toch ook een mentaal spel, hè? Je ziet opeens schouders omhoog gaan, spelers die vrijer voetballen. Dus in dat opzicht, ja, de stress is er deels vanaf. Ja, ik begreep dat ze na afloop ook een eerronde hebben gemaakt en ze blij waren alsof ze de halve finale Champions League hadden bereikt. Of is dat een beetje overdreven? Was het gewoon enorme opluchting? Ja, zeker. Dat was afgelopen donderdag in die wedstrijd tegen Volendam na een 2-0 zege ook al. Het tekent vooral inderdaad de enorme stress die daar heerst en de spanning. En ja, als je 18e staat, die schaamte toch ook. Dus als je dan wint, ja, dat zijn dan blijkbaar punten die niet alleen 3 punten geven, maar dat je ook weer denkt, nou, ik kan er misschien best wel wat van. Ja. Wat voor indruk maakt Van het Schip op jou? Nou, het doet me ergens een beetje aan Guus Hiddink denken. Zoals ik hem zo nou een week een beetje volg. Een soort begeleider. Het lijkt me ook een goede match voor Ajax op dit moment. Omdat ze hebben die Maduro, die heel tactisch is. Hè, heel veel praat over wingbacks, over 6 meter vooruit verdedigen met of zonder bal. En Van Schip, ja, die wandelt daar tussendoor, praat met iedereen. Is gedegen, kalm, wijs. Ja, en het is bijna therapeutisch. Hè? We hadden ook interviews met Akpom en ook met Marta. Ja, die begeleidt hij, hè? Die helpt hij. Dat zegt hij zelf ook. Hij praat met Bergwijn, Berghuis, jullie zijn belangrijk. Dus hij praat wat af. Misschien is hij daar ook wel een beetje schor van. Ja, ja, nee, dat kan ook. Maar het wordt zeer gewaardeerd, die persoonlijke aandacht. Je zei al, Akpom, hij maakte er vandaag 2. Donderdag maakte hij er ook alleen. Hij voelt zich bevrijd, zei hij, na die moeilijke eerste maanden bij Ajax. Ja. I mean, this is what I've been waiting for, you know. I know what I'm capable of. The manager's come straight away, trust in me. Straight away, you know, he spoke to me the first or second day. And, you know, he just made me feel more at home than I've been since I've come. Yeah. Yeah. So what did he say? You know, at the end of the day, we're footballers, but we're human beings first. Yeah. So what he did was he spoke to me as a human being, not a footballer, and asked me, you know, how I've been settling in and stuff like that. And it was not so nice, the last 2 months. No, it wasn't. It was in a hotel with family and that, no? It was a terrible first 2 months, if I'm being honest, you know. Not playing, not winning, in a hotel by myself. It was stressful, but I feel like ever since the manager's come in, I just feel much lighter and back to myself. Zo, dat zijn nogal uitspraken, Joep. Ik zal het even kort vertalen. Hij zat de afgelopen maanden helemaal alleen in zijn hotelkamer, voelde zich alleen, speelde niet. En ja, zag het eigenlijk helemaal niet meer zo zitten. En toen kwam Van Schip, die hem in één keer persoonlijke aandacht gaf en gesprekken met hem aanging. Hij ging spelen en hij ging draaien en er viel enorm veel van hem af. Dat is zo vrij vertaald zo ongeveer wat hij zojuist heeft gezegd. Is dat veelzeggend, deze uitspraak? Ik heb er een beetje dubbel gevoel over. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Het is natuurlijk zo, we kennen de voorbeelden bij Ajax zelfs van de grote Zlatan Ibrahimovic. Hè. Die zat maandenlang op zijn kamer te playstationen, zeg maar. Of Luis Ocampos, die jongen vorig jaar nog, kwijnde ook weg. Dus blijkbaar gaat er bij Ajax iets niet goed. Als je 3 maanden down bent. Het is wel zo als je dan 1 gesprek hebt gehad en een beetje aandacht. En hopsakee, je scoort 3 keer in 3 dagen. Ik vind ook dat het allemaal een beetje. Het ligt wel heel gevoelig, hè, bij voetballers. Maar dat is een persoonlijke mening, hoor. Dus, maar ik wil er even daarom, ja, ik zeg het toch maar, een beetje een kanttekening bij maken. Kom op, je verdient je geld, maar daar trainen. Ja, ja, ja, nou ja, goed. Ik snap wel een klein beetje wat je bedoelt. Eigenlijk de beste trainer is de trainer die mij laat spelen. Zo bedoel je het eigenlijk? Ook. Ja. En klinkt een beetje raar, maar we zijn allemaal wel eens op een hotelkamer. Hè? Om zo, willen we wel eens gezelschap? Daar kun je wat aan doen. Ik wil alleen maar zeggen, het ligt natuurlijk niet alleen bij zo'n club die blijkbaar dan een speler een beetje in de steek laat. Je moet er zelf ook wat van maken, toch? Ja, maar vind je het ook chic richting Maurie Stijn? Want die krijgt natuurlijk eigenlijk wel flink om zijn oren nu met deze uitspraak. En misschien ook wel de assistenten Maduro en Bakati. Bakati? Ja, dat is ook zo. De naam Maurie Stijn valt ook niet meer. Dat merk je al aan. Ja, waar we mee begonnen met ons gesprek. Over de opluchting die er is. En die opluchting is er natuurlijk van de punten. Maar ook omdat er blijkbaar was er een bepaalde soort spanning, stress met de trainer Stijn. Ja, dat klikte niet. En daar mag niet meer over gesproken worden. Het is nu op naar de toekomst. Ja, komende weken Almere uit op zondag. En vervolgens, of daarvoor op donderdag, Brighton thuis. Ja, ja. Kijk je daar nu anders tegen die duels aan dan, laten we zeggen, 2 weken geleden? Een beetje, omdat er toch wel wat hier en daar dus vertrouwen is. En we nou ook wel een beetje genoeg kennen. Maar kun je mij nog horen? Jazeker. Ja, sorry. Het ging ook even vandaag toch ook over die Michelin-tat aankopen. Er zaten er 7 van op de bank. Hmm. En ik weet niet hoe jij kijkt, maar je ziet toch bijvoorbeeld Soetalo. Men is heel erg bezig om die spelers belangrijk te maken en goed te maken. En we weten van Bergwijn en Berghuis wel wat ze kunnen. Bij Soetalo heb ik daar toch wel mijn twijfels over. Het is een eenversnellingsvoetballer. Dus ik weet ook niet in hoeverre nou die spelers van Michelin-tat zeg maar ook echt nog zullen doorstoten in het elftal van het Schip. Zie je ook bijvoorbeeld doordat hij gewoon jongens als Marta naar voren brengt en niet die aankopen van Michelin-tat. Ja, één versnelling voetballer. Een mooie nieuwe term bij deze geïntroduceerd. Ja, erover na te denken. Voor zover die nieuw is. Statisch, ja. Weet je wel. Ronald Spelbos. Ja. En dat was een goede voetballer hoor. Maar ja, er wordt wat meer gevraagd dan... Ja, goed. Soms moet je doorversnellen. Even naar Heerenveen, over doorversnellen gesproken. Dat was Kees van Wonderen vroeger natuurlijk wel. Maar goed, vandaag helemaal niks. De trainer vond het een geflatteerde nederlaag. We zeiden vooraf, als er ooit een kans is om hier een resultaat te halen of om te winnen, was het nu geweest. En dat bleek ook wel. Nou ja, ik denk dat ze heel effectief zijn in de kansen die ze krijgen. En wij niet. En op het laatst... doe je het jezelf aan door de teleurstelling om het te laten lopen. En dan wordt de uitslag te groot, zeg maar. En dat is ook zonde. Maar in deze groep zit echt wel voetbal. En ook vechtlust. Ja, en dat iedereen teleurgesteld is na afloop in de kleedkamer. Uit bij Ajax, omdat er veel meer ingezeten had. Dat zegt ook genoeg. Ja, 2 punten boven de degradatiestreep. Maar ja, goed, Ajax stond vorige week nog onderaan. En het kan verkeren. Heb jij wel de indruk dat, zoals Van Wonderen zegt... dat het voetbal er heus wel in zit? Dat het gewoon wacht is op het moment dat het eruit komt? Ja, dat denk ik wel. Dat zag je vandaag ook. Het had net zo goed 2-2 kunnen worden. Hm. En vorige week was er al een stijgende lijn. Dus ik heb wel het idee dat het voetballend... en Van Wonderen weet heus wel wat hij zegt. En als het slecht is, is het slecht. Maar het is geen 2-12 meer. Het is gewoon weer 11:45. En voetballend komen ze er heus wel uit. Schrik wel, of ik schrok enorm van de keeper. Ik ben niet zo vaak bij Heerenveen, maar mijn hemel, hij pakt geen punt. En was ook echt schuldig hoor, aan 2 doelpunten. En een keer een bal verkeerd wegstompen. Weifelen bij de goal van Robbie, dacht ik. En daar had Van Wonderen zit daar ook heel erg mee. De keeper pakt geen punten, integendeel. En laat er veel te veel door. Dus dat is wel een aandachtspunt voor de Vriezen. Ja, bij deze gratis advies van Joep Schreuder. Dankjewel, Joep. Graag tot de volgende keer. Zo is het. Hoi. Wij gaan naar Rotterdam. Er was nog een 16:45 wedstrijd vandaag. Sparta tegen Almere City. 2 clubs die op de ranglijst hoger staan dan Ajax en Heerenveen. In Almere City beginnen ze zich te ontpoppen tot de verrassing van de eerste seizoenshelft. Promovendus was voor deze wedstrijd al 5 wedstrijden op rij ongeslagen... en versloeg Sparta vandaag op het kasteel notabene met 2-1. Almere staat nu zelfs in het linkerrijtje... en dat stemt de trainer van Almere, Alex Pastoor, natuurlijk tevreden. Ik bedoel, niet dat de plek op de ranglijst er nu iets toe doet... maar het is wel een mooi en voorlopig tastbaar bewijs... dat we op de goede weg zijn. Ja, waar ben je het meest tevreden mee na deze wedstrijd? Ja, dat hebben we al vaker gezegd. De houding van de spelers, hoe ze met elkaar een wedstrijd aangaan. Dat geeft heel veel rust en voldoening als ik op de bank zit of in dit geval sta. Ik hoef daar heel weinig aan toe te voegen. Die jongens die lossen zoveel situaties op. En dat is omdat ze heel erg goed samenwerken. En de wedstrijd alleen maar door mij aangejaagd. Spelen om te winnen en niet om niet te verliezen. Robinet maakt een goal, heeft er nu al 4. Dat is dan toch wel een hele fijne speler die jullie zo hebben aangetrokken. Ja, Robinet die is wel, zonder andere tekort te doen... de personificatie van wat ik net epistelde. Is een onwaarschijnlijke teamspeler... Die als het moet, dan huist de duivel in hem. En die offert zich zo onwaarschijnlijk voor het team op. En je ziet ook nog kans naast dat opofferen... om gewoon aanvallend elke keer gevaarlijk te worden. Dus dat is, dat is een geweldige teamspeler, ja. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it. it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Ja, daar ben ik, Rag & Bone Man. En don't put the blame on me, human. Goed, het is 11:08. Laten we het eens gaan hebben over de Formule 1. Want Max Verstappen heeft er weer een Grand Prix-overwinning bij. Vanavond was hij ook op het circuit van Interlagos. In Sao Paulo weer een klasse apart. Tot zover niets nieuws, want Verstappen heeft dit seizoen al 17 Grand Prix's gewonnen. De spanning zat hem in Brazilië in de staart, waar Sergio Perez en Fernando Alonso tot op het laatste moment streden om plek 3. Fernando, que se inventa Checo, se prepara, le protege el interior, va por fuera, Fernando por fuera, Fernando por fuera, madre mía sí, lo que acaba de hacer, madre mía lo que acaba de hacer, la bandera de cuadros espera, el podio también, vamos que va a haber fotofines, Alonso tercero. Alonso wow. Fantastisch, hè? Nee, hè? Louis Dekker, Jeroen Bleekmolen. Ik heb Spaans geleerd net. Fotofinish in het Spaans is fotofinish. Ja, fantastisch, fantastisch. Ja. Alonso slaagde er uiteindelijk in om derde te worden. Wat was het verschil, Jeroen Bleekmolen? Ja, 0,53 duizendste. Als we het, en dat is als met die snelheid is het ongeveer 3 meter. Dus dat ging echt helemaal nergens over. Ja, nou ja, 3 meter. Het is genoeg. Ja. Maar hadden ze hier echt een fotofinish voor nodig? Of was het gelijk duidelijk? Ik zag hem wel, maar ik denk dat je moest wel heel goed kijken waar de lijn lag. En wat het verschil was. Maar het was fantastisch. Het was een mooie strijd. En dat is wat we nodig hadden. En natuurlijk achter Verstappen die uiteindelijk wel weer het weekend domineerde. Heb je dit ooit meegemaakt als coureur? Zeker. Ja. Dan wil je eigenlijk letterlijk je gordels los doen en een beetje mee gaan zitten bewegen. Maar ja, goed, dat kan natuurlijk niet. Maar ja, ik heb dat wel vaker meegemaakt. Dat je wil duwen tegen je stuur van ga precies, harder, gewoon zoiets. Een beetje, ja. neem ons even mee, Louis. Wat gebeurde er allemaal in die hectische slotfase? Nou, eigenlijk helemaal niet zoveel. Het was eigenlijk slaapverwekkend weer. Ja, natuurlijk. Als je kijkt naar plek 1, dat mag je niet zeggen van Verstappen. Het is altijd slaapverwekkend. En Norris, tweede, zijn we inmiddels ook bijna aan gewend. Dat ging allemaal heel erg steady en kabbelend. Maar wij dachten toch allemaal, ik denk Jeroen ook, dat Perez toch met groot gemak Alonso zou voorbij gaan. Dacht je dat, Jeroen? Ja, zeker. Dat had ook gemoeten. Als je ziet hoeveel Verstappen over had. Want hij was gewoon echt aan het controleren met de Red Bull. Had ja, gewoon een bandenmanagement. Die banden geslijten hard op zo'n circuit. Maar die deed gewoon eigenlijk relatief rustig aan. Dan verwacht je toch dat zijn team gewoon het tweede wordt. Ja, maar dat gebeurde dus in eerste instantie niet eigenlijk. Nee. Hij lag wel op een gegeven moment, even kijken, tweede of derde. Dacht hij, Perez? Ja, maar goed, dat zijn momenten geweest met bandenwissels en strategieën. Het probleem voor Perez is dat hij het vaak al op zaterdag, of in dit geval omdat het andere weekend was, op vrijdag al verknald. Soms is dat pech, soms is het gewoon niet goed. Nu moest hij weer vanaf plek 9 komen. Ja, maar gaan we terug naar die laatste ronde? Want we zeiden al, voor de rest was het eigenlijk as usual. Maar wat gebeurde er allemaal in die laatste, misschien zelfs wel halve ronde? Ja, nou, Alonso die zei net in de persconferentie, hij dacht dat hij hem al verloren had. En hij zei, ik heb nog één kans om toe te slaan. Dat gaat er met DRS, hè, met die achtervleugel die openklapt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds niet begrijp hoe Perez dit heeft laten gebeuren. Want als je dan toch zo kort voor de finish toeslaat en eindelijk die derde plek hebt, terwijl je eigenlijk tweede moet worden in die auto, en je valt dan alsnog door de mand, dan is er toch in de verdediging van de voormalige minister van Defensie in Mexico iets die niet helemaal in orde. Nee, nou, Alonso heeft er zelf in ieder geval van genoten van die strijd met Perez. Yeah, for me it was like 30 laps that I had the pressure from Checo, but yeah, when he passed me 2 laps to the end, I thought, okay, this is gone, the podium is not possible anymore. But he braked a little bit late into 1 and said, okay, I go for it into 4. And yeah, this is a phenomenal result for the team. We've been struggling for a couple of months already, especially the last 2 events with 2 retirements. So this podium is for them, for everyone in the factory. And yeah, we keep fighting until the last lap. Ja, mooi voor Alonso natuurlijk. Begin van het seizoen al heel goed. Hij is nu, even kijken, 42 jaar. En het lijkt erop dat hij nog wel even mee kan. Verstappen sowieso. Jeroen, heb jij nog ergens gezien dat die overwinning in gevaar kwam? Of is het helemaal nergens? Ja, misschien voor de start. Ja, ergens in de race was het nog heel even. Leek het erop dat Lando Norris met zijn McLaren een aanval kon gaan doen. Maar Verstappen zei na de race ook, ja, toen ik dat zag, ja, zet ik weer een tandje bij. Ging je weer wat harder? En ja, eigenlijk nee, nooit. Ja, dat is in de sprintrace. Hij lijkt er een beetje mee te spelen. Van kom maar, kom maar, kom maar. En als je denkt dat je er bijna bent, dan geeft hij even gas. Ja, oh, precies. Sorry. Je moet ook die banden goed houden, zeg maar. Als je, zeker in het begin, als een band nieuw is en je gaat dan te hard, dan slijt hij ook veel harder en dan gaat hij ook veel harder achteruit. En dat ziet hij gewoon. En hij laat ze komen en dan daarna gaat hij weer weg. Dus nee, alles onder controle. Ja, Louis, er werd 2 keer gestart. 2 keer goed gestart door Verstappen. Hè? Ook een keer goed weg, dus dat deed hij goed vandaag. Wat gebeurde er nou met Leclerc? Want dat was de reden voor die tweede keer. In de opwarmronde ging het al fout. Ja, en daardoor werd de eerste start voor Verstappen wel heel makkelijk, want Leclerc stond naast hem. Dus ineens was die rij maar ruimte. 1 auto in plaats van 2. Dus die start was nog niet zo knap die van Verstappen. De tweede start was overigens door een crash. Moet ik En ik heb met Leclerc, ja, dat zag heel knullig uit. Want je denkt, hoe crash je nou in een opwarmronde? Maar het was een stuurbekrachtigingsprobleem en de achterwielen blokkeerden. En dan ben je toch echt passagier in je eigen Ferrari in dit geval. Maar Leclerc heel gefrustreerd, want die heeft een heel rijtje van dit soort incidenten inmiddels. En dat is niet altijd zijn eigen schuld. Dus metaalmoeheid. Ja, maar in dit geval valt hem toch weinig te verwijten, Jeroen? Nee, helemaal niks. Nee, in eerste instantie, ik dacht ook, ja, wat doe je nu? Opwarmronde, misschien koude banden, ga je de muur in. Maar als je dan kijkt naar de feiten en je zag ook echt de achterwielen blokkeren, ja, dan weet je gewoon, daar kan hij niks aan doen. Nee. Hamilton is met Perez in strijd om plek 2 hè, in het klassement, in het overall klassement. Hamilton werd 8e. Wat voor conclusies, Louis, moeten we daar dan nu aan verbinden? Is het klaar? Ja, dat denk ik wel. Maar misschien de meest veelbetekenende is dat ik na die 8e plaats allerlei WhatsAppjes van Mercedes kreeg met de tekst: de mediasessie van Toto Wolff gaat niet door. Oh. Want de race duurde een half uurtje langer dan gepland, doordat het lang stil heeft gelegen door die startcrash. En dan moeten ze allemaal opeens hun vlucht halen. Maar ze moeten vooral hun vlucht halen na een slecht resultaat. En bij Mercedes hadden ze even niet zo heel veel zin om met ons te evalueren. Maar is er vooral, en dat is jargon, een brief en debrief. Oftewel de koppen bij elkaar, want het was echt helemaal mis bij Mercedes. Ja, want Russell heeft het ook niet gehaald. Uitgevallen. Uitgevallen, ja. Jeroen, het was niet hun dag. Het viel mij op dat het echt heel slecht was voor ze. Ook de tempo zat er niet in. Ze hadden normaal gesproken komen ze met name het einde van de wedstrijd op gang. Maar hier juist, als de banden wat ouder werden, werden ze steeds slechter in verhouding tot hun concurrentie. Dus nee, het viel me echt tegen voor Mercedes. Ja, nou, deze zit erop. Waar gaan we nu? Las Vegas, hè? Is de volgende, geloof ik. Ja. Is dat volgende week al? Nee, we hebben even een weekje geen... Ja, ik snap dat je het vraagt. Van na 3 op een rij denk je, er zal er wel weer een komen. Er zal er nog wel een komen, maar ze moeten natuurlijk verplaatsen alles richting Las Vegas. En daarna een week later Abu Dhabi. Dat wordt pas een verplaatsing. Ja, zeker. Goed, we gaan het blijven volgen. Dank jullie wel. Graag tot de volgende keer. In de podcast neem ik aan, hè? Morgen zal een podcast zijn, toch? Er komt vast een podcast. Ja. Okay. Goed, bij deze alvast aangekondigd. Goed, dan naar de Nederlandse judoka's. Want die kijken terug op een teleurstellend EK. Dat werd gehouden in Montpellier. Voor het eerst sinds 1990 geen enkele Nederlander in de finale die meedeed om goud. De teller stond voorafgaand aan de slotdag slechts op 1 keer brons. En op die slotdag kwamen daar vandaag nog wel 2 bronzen medailles bij. Zo werd Marit Kamps 3e in de klasse boven 78 kilogram. Onze verslaggever Matthijs Westrater die sprak met haar. Ja, Marit, terwijl achter jou het Franse feestje gaande is, staat er bij jou ook een enorme glimlach, hè? Ja, zeker. Ik heb mijn eigen feestje. Ja. Wat was vandaag voor dag voor jou? Ja, echt een hele mooie dag. Ja, ik ben echt heel blij. Ja. Wist je dat dit erin zat? Ik wist wel dat het erin zat, alleen het kwam er nog niet echt uit de hele tijd. En nu, ja, ik voelde me gewoon supergoed. Alles in mijn hoofd was goed en dan zie je gewoon dat het judo er gewoon heel goed uitkomt. Dus, ja. En hoe komt dat dat vandaag dan allemaal tot z'n recht komt? Ja, ik weet niet. Ik had gewoon heel de tijd mijn hoofd goed. Ik had echt vertrouwen in dat ik kon winnen. Echt geloof ook. Ik voelde het ook echt, want anders dan zeg je het wel een beetje, maar dan geloof ik het eigenlijk niet echt. Maar nu geloof ik het ook echt. Dus ja, dat was heel fijn. Ja, ja, naast je staatsen. Ja, tegenaan legde je het af vandaag, maar dat was geen schande, hè? Nee, het was geen schande. Het was ook een heel goed potje. Ik ben ook dat potje heel tevreden. Ja, en daar voelde ik ook echt, zeg maar, dat ik ooit van haar kan gaan winnen. Dus het komt er echt aan. Ja. Ja. Ja. Ja, die glimlach houdt niet op vandaag, nee, denk je? Zeker niet. Nee, die blijft staan vandaag. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Marit Kamps. En ook brons voor Jelle Snippe in de klasse boven de 100 kilogram. Het was zijn eerste deelname aan een EK. En dus dan gelijk een medaille. Heel blij mee. Eerste EK. En de hele dag al zenuwachtig. En toch die bronzen medaille binnengehaald. Dus ik ben echt heel blij. Ja. Van waar die zenuwen? Ja, sowieso heb ik altijd wel zenuwen. Maar nu was het wel van, ja, dan ben je toch dicht bij een EK-medaille. En dat is toch wel, het is mijn eerste EK, dus sowieso is het een goed jaar geweest. En dan sta je bij EK om de prijzen te vechten. Dus dan wil je ook die medaille binnenhalen. Dus ik denk dat daar die zenuwen een beetje vandaan komen. En dan praten we zomaar, dat deden we al, maar nu helemaal. Of niet 2, maar 3 kandidaten, hè, voor de Spelen. Ja, ik kan me nog herinneren, vorig jaar op de NK, toen werd inderdaad voor het eerste keer gezegd. En nee, ik heb een heel lekker jaar. 2 Grand Slam medailles, Grand Prix medaille en een EK-medaille nu. Dus het gaat gewoon heel erg lekker. Ja. Begin je er zelf ook al in te geloven in Parijs? Goh, ja, heel veel mensen die beginnen er wel over. Iedereen die zegt er wat van en zegt ja, het kan. En ik heb altijd wel gezegd van ik probeer echt wel mijn focus gewoon per toernooi te houden. En dan zie ik hoe hoog ik eindig. Maar je denkt er wel eens over na en zo. Maar ja, misschien lukt het wel. Maar ik probeer het wel alsnog gewoon per toernooi te doen. En zoals vandaag ook. Ja, maar is dat dan ook een beetje zelfbescherming, hè? Dat je nu nog zo bescheiden bent? Of durf je het gewoon niet te zeggen? Is dat het? Goeie vraag. Misschien wel een beetje van beide. Maar misschien neem ik mezelf een beetje in bescherming door altijd per toernooi te bekijken. Maar ja, ik denk ook dat ik dan mijn focus wel het beste heb. Het niet al te veel met een ver doel in mijn hoofd zit. Maar ik het gewoon per toernooi kijk. Dus vandaag net als de EK. Dus dat. Vanuit gefeliciteerd. Dankjewel. Zwaargewicht Roy Meijer was een van de judoka's met een teleurstellend toernooi. En werd in de kwartfinales uitgezakt door Snippe. De coach van Meijer heeft onlangs gezegd dat hij niet meer met hem wil samenwerken. En dus stond Meijer er op het EK helemaal alleen voor. Ja, we zijn. Ik denk dat we ergens in evaluatie. Is er uitgekomen. We werken 6 jaar samen. Is er uitgekomen dat. Dat er te veel verschil in persoonlijkheid was. En uiteindelijk is daar een einde aan gekomen. En het is wel moeilijk. Afgelopen paar maanden ben ik met de judobond in gesprek geweest om te kijken of er een oplossing voor is. Kwam dit voor jou als een verrassing? Ik bedoel dat zoiets sluimert, zoiets ontstaat. Maar het feit dat die stekker eruit ging, verraste dat je? Ja, ik had dat niet dat had ik niet... voor mij waren daar geen tekenen of zo dat dat ging gebeuren. Nou is judo natuurlijk een individuele sport, maar toch, hè, hier achter de schermen, in die warming-up area, dan is het ook een team, dan zijn jullie ook met elkaar. Voel jij je nog onderdeel van dat team, ook nu in deze situatie? Nou, Matthijs, je kent mij. Ik ben iemand, ik probeer altijd mijn beste steentje bij te dragen in teamsituaties, ook met teamtoernooien. En dat is iets waar ik wel goed op ga. Maar ben ik iemand die wel, ik kan mijn eigen weg trekken en soms trek ik me ook terug. Dat heb ik echt nodig, want ik wil niet te veel prikkels hebben. Maar dit is wel, de situatie is nou voor mij wel moeilijk. Ik voel me wel een beetje eenzaam, weet je wel. Dus ik hoop gewoon dat het snel opgelost kan worden. Roy Meijer zonder coach dus. De bond gaat na het EK op zoek naar een nieuwe coach voor Meijer. Shadow van Mike Oldfield. Luister naar NPO Radio 1, naar Langs de Lijn. Wielrenner Nathan van Hooijdonk keek de dood in de ogen. U kent het verhaal, anderhalve maand geleden stond zijn hart plotseling stil, terwijl hij notabene achter het stuur van zijn auto zat. Professioneel wielrennen, dat zal hij nooit meer kunnen doen. Zoveel is inmiddels wel duidelijk. Maar de Belg, die als renner grote successen vierde met Jumbo-Visma, is al lang blij dat hij er nog is. Onze verslaggever Han Kok die zocht Van Hooijdonk thuis op. De simpele, doodgewone dingen in het leven maken Nathan van Hooijdonk al gelukkig op het moment. Zoiets gewoons als koffie zetten voor de verslaggever die langskomt. Het doet hem beseffen dat hij nog leeft. Ik ben blij dat ik hier kan zitten en dat ik gewoon op een andere manier verder kan met mijn leven. Want het is natuurlijk wel spannend geweest. Jumbo-Visma-renner Nathan van Hooijdonk is vanochtend betrokken geraakt bij een zwaar auto-ongeluk in Kalmthout. De 27-jarige wielrenner werd plots onwel achter het stuur en reed daardoor in op enkele andere auto's. Volgens de politie zou hij een hartaanval gekregen hebben. Zijn hoogzwangere vrouw zat naast hem in de auto. Zij is ongedeerd. Van Hooijdonk had inderdaad een hartaanval. Een geluk bij dat ongeluk was dat het plaatsvond vlak voor het politiebureau. Agenten stormden naar buiten en begonnen meteen met reanimeren. Het was een geoliede machine. Hè. Iemand ging de AED halen, iemand anders deed hartmassage. En nog iemand anders die gaf mond-op-mond beademing. Dus het was allemaal... Ja, het was echt een godsgeschenk dat die mensen daar waren. Want als een van die drie een dag vrijgenomen heeft die een dag, dan kan het er zomaar anders uitzien. Hè. Nathan van Hooijdonk reed de laatste drie seizoenen voor Jumbo-Visma. In die tijd groeide hij uit tot een steunpilaar van de ploeg. Hij reed veelal aan de zijde van zijn vriend Wout van Aert. Fietsen was zijn lust en zijn leven, maar dat stopte abrupt op 12 september in het ziekenhuis van Antwerpen. Het eerste waaraan ik dacht was, kan ik nog fietsen? Dat was natuurlijk... Ik voelde dat ik kan mijn benen bewegen, ik kan mijn armen bewegen. En toen zag ik mijn vader en die gaf me een knuffel. En ik weet nog dat ik aan hem vroeg van, ga ik nog kunnen fietsen? En die zei van, ja, dat zullen we wel zien. En toen hij dat zei, wist ik dat het niet meer mogelijk zou zijn. Omdat papa is een heel positieve man. Hij zei geen ja. En ja, ik denk dat het voor hem ook te pijnlijk was om nee te zeggen op dat moment tegen mij. Dus maar ik had hem voor mezelf al wel uitgemaakt. Nog voordat de dokter zei dat het niet meer kon, dat afgelopen was. Onderzoek wees uit dat de rechterhartkamer van Hooijdonk sterk vergroot was. Dat veroorzaakte het infarct. Ik ben in december nog gekeurd door de ploeg. Er was niks op te zien. Het was gewoon helemaal prima. En dan is het toch op 6 maanden tijd eigenlijk, of iets meer dan 6 maanden tijd, fel achteruit gegaan. Een stuk erger geworden. De cardiologen van het UZA, het ziekenhuis waar ik naartoe gebracht ben, die hebben ook alle resultaten van de afgelopen jaren, dus niet alleen van afgelopen jaar, maar voorjaar ervoor ook opgevraagd en nagekeken. En die zeiden ook van ja, dat is een sporthart. Dat is iets groter dan een normaal hart, wat dat logisch is. Maar het is nu echt veel te groot. En dat heeft net de hartritme stoornis veroorzaakt. Je hebt een kastje in je lijf, hè? Wat is dat voor apparaat? Dat is een defibrillator. Een ICD noemen ze het ook wel. En dat zorgt ervoor, dat is een beetje mijn verzekering zogezegd, hè. Als het ooit nog eens fout gaat, dan grijpt de kastje in. Ondanks dat kastje is voor Van Hooijdonk de topsport voorbij. Dit in tegenstelling tot voor voetballers, zoals bijvoorbeeld Christian Eriksen en Daley Blind. Als er met mij iets gebeurt in een peloton, in aanloop naar een massasprint of op een heel hectisch moment in de ronde of in de toeren, en we gaan met één ikval, dan is het niet alleen heel gevaarlijk voor mij, maar ook voor alle wielrenners rondom mij. Op een voetbalveld val je natuurlijk alleen omver. In het wielrennen heb je de omstandigheden niet onder controle. Ja, Nathan van Hooijdonk was dat in gesprek met Hank Kok. Zijn carrière zit er wat wielrennen betreft op. Dat geldt niet voor veldrijster Fem van Empel vanmiddag. En deze wat er al verwacht werd van haar in het Franse Pontchâteau met overmacht, werd ze opnieuw Europees kampioen. Hier komt ze over de streep in de regenboogtrui. Zij is opnieuw Europees kampioen geworden voor het tweede achtervolgende jaar. Fem van Empel dus, een grootheid in het vrouwenveldrijden. Ik had wel vrij lastig in het begin. Ik was tijdens de warming-up wel afgeleid. Ik had allemaal verschillende gedachten, gingen door me heen. En het waren eigenlijk alleen maar negatieve gedachten. Dus het was vrij lastig om een beetje die positieve vibe erin te houden. Maar opeens kwam ik erdoor en het plan was gewoon om het eerste klimmetje de benen even op spanning te zetten en kijken of ik daar verschil kon maken. En dat werkte. Waar komen die negatieve gedachten dan vandaan? Want je rijdt hartstikke goed de laatste weken. Ik heb geen idee, misschien toch die onzekerheid, maar het was alleen maar negatief bij de warming-up in mijn hoofd, dus het was al een beetje apart. 7 op 7, nu heb je een pauze verdiend. Ja, toch wel. Het plan was om naar Parijs te gaan, maar vanwege het daguitstel zijn de plannen toch iets gewijzigd. Maar rust is zeker wel even nodig. Ja, we gaan erover praten met Eswin van Oorschot, oud-trainer van Empel. Goedenavond, Eswin. Goedenavond. Ja, de eerste veldrijdtrainer Nu niet meer, gaan we het zo meteen ook nog wel eventjes over hebben. Maar hoe heb je vandaag naar haar overwinning gekeken? Ja, een demonstratie natuurlijk. Ja, ze gaat eigenlijk gewoon verder waar ze vorig jaar is gebleven. Hè. Ze sluit vorig jaar het seizoen af, het crossseizoen met een... Ja, een dijk van de wedstrijd tijdens het wereldkampioenschap, waar alles klopte. Trek ze daarna nog even door. En ja, ze is natuurlijk een 9 maanden ouder. En ja, dus voor mij niks verrassend meer, zeg maar. Nee, meer zeg je. Want dat was het natuurlijk wel. Want ze kwam als een komeet. En ze is pas 21. Je hebt haar omgeturnd, ja. Hè, tot veldrijdster. Vertel even hoe dat gegaan is. Ja, dat is eind 2018, 2019 is dat geweest. Haar vader stuurde mij een berichtje via Facebook. Of ja, ze zocht eigenlijk nog een trainer van Fem. Ja, ik zeg, ja, laat Fem maar bellen. Of bel maar, zei ik. En ja, iets later was het Hoi Ashwin met Fem. Ja. En ja, dat is het eigenlijk het begin van een samenwerking geweest die 3,5 jaar ongeveer geduurd heeft. Ja. Was ze linksbenig of rechtsbenig toen ze bij je kwam? Ja, dat ze kon in ieder geval een balletje hoog houden. Hebben, ja, dat wou ik zeggen, want ze was toch voetbalster eerst? Ja, en speelde hoofdklasse in Nuenen. Dus dat heeft ze ook direct ook daarna wel stopgezet. En dan is ze eigenlijk al... Ja, als junior heeft ze dat eigenlijk al meteen volledig naar de cross. Of nou, in ieder geval het off-road tak is ze gaan doen, zeg maar. Is zij nou echt iemand die eigenlijk heel veel sporten wel heel goed kan? Ik denk het wel. Iemand is, ja, die als je ze in het water gooit, dat ze begint te zwemmen, ja. Ja, oké, maar dat wil niet zeggen dat je ook geschikt bent voor topsport op zwemgebied natuurlijk. Ja, er zit in ieder geval wel een goede kop op, om zo maar te zeggen. Zeg maar. Daar was ik wel vrij snel achter. En als ik dan de eerste opdracht die ze van mij meekreeg was... we gingen wat plannetjes maken. Ze gingen wedstrijdjes rijden hier in Brabant in de buurt. Ja, een van de opdrachten was van fiets maar naar huis, trek je winterjas maar aan... En, kijk maar hoe je erop reageert. Nou ja, dat waren op zich wel mentale dingetjes voor haar. Waar ze ook op een gegeven moment wel eens een keer thuis naar huis bij van papa. Kom maar op, waar ben ik eigenlijk al begonnen? Mm. Ja, tot op de dag van vandaag heeft ze daar in ieder geval geen spijt meer van gehad. Nee, totdat papa erop kwam halen als in de auto zat en dacht van... oh, was ik nou toch maar gaan fietsen. Waarschijnlijk. Ja, precies. Of papa fietste mee, ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, zeker. Ja, die gingen ze met z'n tweeën naar de wedstrijd fietsen. Nou. Dus dat zijn wel hele mooie dingen om op terug te kijken. Maar ik bedoel, los van dat linksbenig, rechtsbenig, dat ze goed kon voetballen... had je wel gelijk door van, inderdaad, hier zit een kop op. Dit kan wel eens heel bijzonder zijn. Ja, je begint ergens, zoals ik ook met een andere sport begint. Je daagt iemand uit en kijken ze hoe ze daarop reageren. Van of hebben ze daar excuses om dingen niet te doen. Mm-hmm. En nou, dat was bij Fem zeker niet het geval. En die ging daar volledig voor. Ja, toen reed ze het wereldkampioenschap daarna bij junior. En dat ging redelijk. Maar goed, ze stond aan het begin van de carrière. Ze moest nog vooral heel erg leren trainen. Dus daar hebben we ook in een meerjarenplan echt de focus op gelegd. In het eerste jaar, zeg maar, van ja, haar belastbaarheid. Ze is natuurlijk nog jong. Dan moet je er voorzichtig mee omgaan. Ja. En dan eerst maar eens kijken wat de belastbaarheid was, zou zijn. Ja, kijk, en daarna was wel heel erg duidelijk welk in gesprek en welke richting ze op wilde. Ja. Ja, goed. Kijk, weet je, ik kan me best voorstellen dat als je een goede trainer bent, dat je iemand in een half jaar tijd best wel hard kan laten trappen en misschien ook wel koers in zich kan geven. Maar dan moet je wel op dat niveau blijven. En dan hoor ik vandaag bijvoorbeeld dat er allerlei mentale invloeden komen. Bijvoorbeeld over die negatieve gedachten. Dus herken je dat? Heeft ze dat bij jou ook wel eens gehad? Ja, zeker. Kijk, we hebben 3,5 jaar samengewerkt. En dat is niet alleen... Ze is natuurlijk wel als een komeet gegaan, maar... er zijn natuurlijk ook wel tegenslagen geweest. Hè. Dan kijk ik ook wel bijvoorbeeld het wereldkampioenschap in Amerika. En die dacht dat ze ging wereldkampioen. Ze moest de titel verdedigen. En eigenlijk liep de race goed. En op een gegeven moment maakte ze toch een tactische fout. Ja, dat op 7000 kilometer van huis. Dat heeft wel behoorlijk met haar gedaan. Ja. En uiteindelijk hebben we het daarover gehaald. En zeg ja, leren van je fouten. En daar word je beter van. En met die woorden ze destijds ook het vliegtuig in terug naar huis stappen. Ja. Ja, dat. Maar goed, vaak had ze wel vraagtekens. En ja, zoals ze ook bij mij was aangegeven, ik was niet alleen haar trainer, maar ook wel haar mental coach, zeg maar. Ja. Zoals ze ook zelf aangaf. Want, natuurlijk had ze wel eens vraagtekens, ook naar haar val in Val d'Isole. Ja, hoe moet dat richting het wereldkampioenschap vorig jaar? Toen viel ze in Val d'Isole heel hard. Nou, de NK was nog een tegenvaller. Ja, en dan heb je nog 3 weken om dingen te repareren richting een wereldkampioenschap. Ja, ja. Dat is wel een hele mooie case geweest. Ja, ja. Ja, ja, nou ja, goed. Ja, ja, jullie hebben een innige band. Dat is wel duidelijk. Maar dan gaat ze naar Jumbo-Visma en dan krijgt ze daar natuurlijk een trainer. En dan ben je officieel haar trainer niet meer. Dat lijkt me best moeilijk. Heb je nog wel contact? Jawel, zeker, zeker. En dat mag ook van Jumbo-Visma, dat is geen probleem. Nee, ik heb gewoon regelmatig contact met Femmoed gehad. Of hoe dingen lopen of zo. Dat ik ben altijd wel betrokken. En ja, goed, we hebben in 3,5 jaar een hele goede relatie als sporter en coach gehad, zeg maar. Dat trek je niet zomaar de stekker uit, zeg maar. En dat wil ze zelf ook niet. Dus dat ben af en toe gewoon nog een keer een klankbord voor haar. Ja. En dat vindt ze dan ook wel prettig. Tot slot, wat heb je vandaag naar haar gestuurd? Ik heb een berichtje gestuurd van proficiat Topper, heb ik gestuurd, ja. Ja, en wat kreeg je? Dankjewel, Topper, kreeg je terug? Ja, een paar vuistjes, box, zeg maar. Ja, goed zo. Ja, box. Dus dat is op de manier waarop met elkaar omgaan. Af en toe zo een keer koffie drinken. Ja. Dus dat is... Nou, wees maar trots. En ik hoop dat jullie nog heel veel kopjes koffie mogen drinken en heel veel boxen mogen geven aan elkaar. Dankjewel dat we je even mochten bellen. Edwin van Oorschot is de trainer dus van Empel, die vandaag Europese kampioen werd. Goed, dan nog even naar Telstar. Want die club profileert zich graag, dat weet u, als tolerante voetbalclub waar iedereen welkom is. En uitgerekend die club werd het middelpunt van een discussie toen 4 spelers van de mannenploeg onlangs niet in een speciaal regenboogshirt wilden spelen. En om die reden buiten de wedstrijdselectie werden gelaten. En vandaag speelden de vrouwen van Telstar in datzelfde shirt om aandacht te vragen voor inclusie en tolerantie. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het is een tafeltje hoor, in de kantine van Telstar met fanartikelen. Daar zie ik niet de regenboogshirts, maar ik begrijp die zijn wel online bestelbaar. Absoluut, in de webshop zijn ze verkrijgbaar voor in de mannenvariant en in de vrouwenvariant met Sport City erop. Ja. Ja. En loopt dat een beetje storm? Ja, je merkt wel dat het gewoon leeft. Dus ja. De mensen die er positief in staan, die willen wel graag een shirt kopen. Ja. Telstar Altogether wordt het wel genoemd, deze actie. En dat woord omarmt de bezoekers van deze vrouwenwedstrijd bij dit standje. Nou, ik ben Bi, dus voor mij is het wel heel fijn. Ah, prettig, ik voel me helemaal ontvangen hier. Bij de mannen was er heel wat meer voer voor discussie. Er waren 4 spelers die niet wilden spelen in dat regenboogshirt. Werden buiten de wedstrijdselectie gehouden en daar bleef het dan bij. Want Mike Snoei, de trainer, benadrukte dat je tolerant moet zijn naar beide partijen. Laten wij dan het goede voorbeeld geven met de trainer voorop. Als we hier ook nog consequenties aangeven, dan respecteren wij dus niet dat wat zij hebben beslist. En dat respecteren wij. Daar zijn zij vrij in. Alleen dat we het jammer vinden, dat is logisch. En hoe valt dat dan bij de bezoekers van deze vrouwenvoetbalwedstrijd? Deze meneer komt hier al jaren, heeft een mooie roze sjaal aan van Telstar. Dat vond ik niet zo'n beste actie van die mannen. Nee, ja, ja. En tegelijkertijd, Telstar wilde ook wel heel erg benadrukken. Ja, ook dat is Telstar, dat we ook tolerant zijn richting hun standpunt, zeg maar. Mag ik dat een slap verhaal vinden? Ze hadden gewoon stelliger kunnen zijn, vindt u? Tolerant zijn voor intolerantie, dat klopt niet volgens mij. Telstar probeert een genuanceerd standpunt in te nemen, maar dat wordt niet door iedereen gewaardeerd. De mailbox van directeur Leon Anoké liep vol na die mannenwedstrijd. De reacties waren positief, maar ook uitgesproken negatief. Zozeer dat hij er eigenlijk wel klaar mee is om daarover te praten voor een microfoon. Ja, daar komen ze het veld op, die speelsters in dat tenue van de witte leeuwinnen. Maar als je goed kijkt, zie je daar die regenboog diagonaal over het shirt lopen. Zoals ook de cornervlaggen de kleuren van de regenboog hebben. Felice Hermans is de aanvoerster van de Telstar vrouwen. Wat betekent dan zo'n dag als deze? Ik denk dat we als team best wel trots zijn dat we dit shirt mogen dragen. Acceptance, dus iedereen mag er zijn en dat willen we uitdragen met dit shirt. Het is voor het eerst ook hè, in de geschiedenis van de Telstar vrouwen dat jullie dit shirt dragen. Ja, dat klopt. Vorig jaar hebben we ook een benefietwedstrijd gespeeld. Alleen was het toen voor het geweld tegen vrouwen. En dit jaar mogen we dit mooie shirt dragen. En dat zijn we trots. Heb jij natuurlijk ook met een schuin oog gekeken van hoe dat viel bij de mannen toen die dat shirt gingen dragen. En de commotie die ontstond toen 4 spelers dat niet wilden doen. Hoe heb je daarnaar gekeken? Nou, bij ons was het eigenlijk helemaal geen deal. Ik denk dat we juist alleen maar trots waren om het shirt te dragen. En ik heb helemaal niemand gehoord van ik wil het shirt niet dragen. Dus we hebben het inderdaad wel meegekregen, maar we hebben ons daar verder niet mee bezig gehouden. En nogmaals, we zijn super trots op als vrouwen dit shirt dragen. Hans de Winter is de manager van de Telstar vrouwen. Assistenttrainer ook, want de multitasken, daar doen ze hier aan. Die heeft gezien wat er bij de mannen is gebeurd. En die ziet nu hoe dat bij de vrouwen gaat. Ja, zijn ze daarin verder? Of is het terrein vooral te winnen bij de mannen eigenlijk? Op dit moment wel. Maar uiteindelijk gaat het erom van niet wat de waarde is voor het vrouwenvoetbal of voor onszelf. Het gaat om wat er in de wereld gebeurt. En op deze manier denk ik dat we daar onze steun voor uit kunnen spreken. Je ziet bij de vrouwen veel meer mensen die in de regenboog aanvoerdersband dragen. Of inderdaad dit soort shirts spelen. Dus ik vind dat heel mooi aan het vrouwenvoetbal. Laat maar weer zien dat het voor iedereen is. De vrouwen zijn nu geïncludeerd in bijvoorbeeld Telstar. Maar nogmaals, iedereen is welkom. Of je nou man, vrouw, wat dan ook bent. Inclusiviteit gaat met name ook om hun. Of gaat ook om hun. En sommige meiden voelen zich ook minder serieus genomen. En op deze manier kunnen ze toch een beetje uiting geven. Het past prima bij deze club. Er vallen gewoon nog stappen te zetten in het vrouwenvoetbal. We komen nu als Telstar, zijn er 2 jaar kijken. De Eredivisie is een beetje opgebouwd. Maar het kan en moet nog veel meer. Als je het alleen al over salarissen hebt. En over, ja, kijk, alle meiden moeten naast deze baan als topsport. Dan moeten ze gewoon nog werken. En ik denk als je het vrouwenvoetbal naar een hogere tak wil brengen. Tot dat ook gelijk getrokken moet worden. En dat je daardoor meer als topsport ook naast het alleen op het veld staan moet kunnen leven. Ja, want ook dat is inclusie natuurlijk, dat je dat gelijk trekt. Ja, precies. Je ziet nu dat we dit seizoen het eigenlijk al veel beter doen dan afgelopen seizoen. Dus zowel als niveau als qua acceptance gaan we steeds stap voor stap omhoog. Goed, dat was Telstar. U hoort het, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Nog even kijken in het buitenland. Real Madrid tegen Rayo Vallecano, bijna afgelopen. Nog steeds 0-0, zit in de 94e minuut. Fiorentina Juventus 0-1, Nice tegen Rennes 2-0. En dan in de Premier League, daar leek Liverpool te gaan verliezen tegen laagvlieger Luton Town. Tahith Chong, de Nederlander, maakte 10 minuten voor tijd 1-0 voor Luton. In de 5e minuut van de blessuretijd werd het gelijk door een goal van een man die een zware tijd beleeft, Luis Diaz. Off target then on. This is Diaz! And he gets the equalizer! Liverpool refused to bow down! Ja, en bij het vieren van zijn goal toonde Diaz een shirt met erop de tekst Libertad para Papa. Vertaald vrijheid voor papa. Vorige week werden de ouders van Diaz ontvoerd in Colombia. Zijn moeder werd weer snel vrijgelaten. Maar van zijn vader ontbreekt nog ieder spoor. Goed, tot zover. Zometeen met het oog op morgen. Met daarin uw speciale attentie om 11:15 voor de schrijvers van het boek Het Goede Heertje. Een mooi verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Graag tot morgen met het Sportforum. NPO Radio 1. De Champions League. Jiménez. Dinsdagavond speelt Feyenoord in Rome tegen Lazio. Nu de bal terug en dan een schot. En dan moet hij komen. Ja, 2-0. En woensdag in Eindhoven PSV tegen Lans. En dan is het ineens 1-0 voor PSV. Feyenoord en PSV in de Champions League. En dan de redding van het doel, maar dan gaat hij er toch in. Dinsdag en woensdag om 8:30. Bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want je krijgt dubbel te goed als je ook internet van Ziggo hebt. Bijvoorbeeld 20.000 MB belminuten of sms'jes. Nu voor maar 9 euro per maand. Nog 1 dag. Kijk voor alle buitenkansjes op hollandsnieuwe.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl.